Cieszy się każdą chwilą inaczej. Minutą wielu zdarzeń, minutą przygód, minutą wydarzeń. Czas biegnie raz po raz, nie oglądając się za siebie. Sekundy płyną, a to i owo staje się rutyną. To i owo spytasz mnie, co to, domyśl się sam. Masz odkryte karty, więc wchodzę, no to gram. To leumet, tarararam. Poruszyć niebo i ziemię bardzo się staram, więc baka kakam i lata ta tam, gdzieś już tam szybując wśród puszystych chmur. Niczym duch przenikam przez chiński mur i płynę, nie tonę, ułożę się na wodzie, chodzę po niej i wiem, że gdzieś tam hen znajduje się olbrzymie to i owo. Bóg magiczne drzewo, niech rośnie zdrowo, więc czary mary znów garam na nowo. Swą artystyczną twórczość prezentując w mowie olej, gej, oj, to i owie. Więc gada, da, da, da, tak by cieszyć się chwilą. Więc baka, kaka, kaka, gada, da, da, da, tak by wzlecieć do chmur. Więc baka, kaka, kaka, razem z wiatrem, plącząc tym i rym, nawijając się o tym i o. Więc baka, kaka, kaka, razem z wiatrem, plącząc tym i rym, nawijając się o tym i o. Więc gada, da, da, da, więc baka, kaka, kaka, więc gada, da, da, da, więc baka, kaka, kaka, więc gada, da, da, da, więc baka, kaka, kaka, więc gada, da, da, da, więc baka, kaka, kaka, więc gada, da, da, da. Tak by cieszyć się chwilą. Czy wiesz, co to jest? Dobra kostka. Dobra kostka. Kostka do gry. Miałem na myśli inne kostka. Inne kostki. Te, które rozstrzygają, że... Co one rozstrzygają? Te, które rozstrzygają, że... A co one rozstrzygają? To i owo. Wszystko. Mnie się zdaje, że musimy zagrać w kości. No dobra. Dobra. Więc gada, da, da, da. Tak by cieszyć się chwilą. Więc baka, kaka, kaka, więc gada, da, da, da, tak by wzlecieć do chmur. Więc baka, kaka, kaka, razem z wiatrem, plącząc dym i rym, nawijając się o tym i o. Więc baka, kaka, kaka, razem z wiatrem, plącząc dym i rym, nawijając się o tym i o. Więc gada, da, da, da, więc baka, kaka, kaka, więc gada, da, da, więc baka, kaka, kaka, więc gada, da, da, więc baka, kaka, kaka, więc gada, da, da, więc baka, kaka, kaka, więc gada, da, da. Tak by cieszyć się chwilą. Marzenia o tym i owym, szyfrowane symbolicznie treści najtajniejszych, najtajemniejszych słów, niezliczonych słów, ukazując swą różnicę między mną a tobą. Za zasłoną dymną ja zamknięty sam ze sobą i kartką fascynującą, falującą na wietrze. Spójrz. Ja zasysam powietrze, dokręcam korek i zanurzam butelkę. Skórz jak kucha bucha z pieczy mi się chmurzy. To i owo prezentując, bezustannie nawijając i rymując, humor psując potencjalnym konkurentom. Kończąc drugi tom swej surrealistycznej treści, siądź i posłuchaj, jak o to się w głowach nie mieści. Da, da, da, da. Tak by cieszyć się chwilą. Więc baka, kaka, kaka, więc gada, da, da, da, tak by wzlecieć do chmur. Więc baka, kaka, kaka, razem z wiatrem, plącząc dym i rym, nawijając się o tym i o. Więc baka, kaka, kaka, razem z wiatrem, plącząc dym i rym, nawijając się o tym i o. Więc gada, da, da, da, więc baka, kaka, kaka, więc gada, da, da, da, więc baka, kaka, kaka, więc gada, da, da, da, więc baka, kaka, kaka, więc gada, da, da, da, więc baka, kaka, kaka, więc gada, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da